У параўнанні з іншымі тэмамі Біблі пішацца шматкроць менш пра замагільнае існаванне чалавечага духа пасля смерці. Мы ведаем, што ў час смерці дух, выходзячы з цела, пераходзіць у той прамежны час існавання паміж смерцю і апошнім агульным уваскрашэннем памерлых, калі дух атрымае новае цела. Што здараецца з духам пасля смерці, мы бярэм з прыкладу багача і Лазара, гісторыя якіх запісана ў 12 раздзеле Дабравесця паводле Лукаша. Згодна з гэтым расповедам, у прамежны час паміж смерцю чалавека і агульным уваскрашэннем усіх памерлых, ягоны дух ідзе або ў месца пакуты, або ў месца шчасця. Апостол Павел жыў той надзеяй, што пасля смерці ён пойдзе да Хрыста, бо напісаў Філіпянам: «Не ведаю, што выбраць. Вабіць мяне і тое, і другое. Хочацца і развязацца, і быць з Хрыстом, бо гэта непараўнальна лепей, а заставацца ў плоці больш патрэбна вам». У размовах з людзьмі Хрыстос час ад часу прыгадваў пекла, называючы яго гіенай. Гэта ёсць грэцкі варыянт арамейскага слова «гагінам», а Хрыстос гаварыў на арамейскай мове, якое было пазычана з габрэйскай мовы «гагіном». «Гагіном» указваў на даліну, што месцілася за паўднёвай сцяной Єрусаліма. На пачатку яна называлася далінай сыну Эномавых. Калі старазапаветны ізраільскі народ адступіўся ад Бога, ён пакланяўся іншым багам і кідаў сваіх дзяцей у ахвяру ім. Такі прыклад згадваецца ў кнізе прарока Єремія, дзе запісныя словы Бога супроць такой практыкі. «Зладзілі капішчы Ваалу ў даліне сыноў Эномавых, каб праводзіць праз агонь сыноў сваіх і дачок сваіх у гонар Богу Малоху, чаго я не загадваў ім, і мне ў галаву не прыходзіла, каб яны рабілі гэтую гідоту, уводзячы ў грэх Юду». З цягам часу даліна сталася сметнікам для жыхароў Єрусаліма. Туды выкідвалі смецце і там палілі розны хлам. Туды таксама кідалі рэшткі ежы, якая гніла, якой чарві без перастанку карміліся. У дні Хрыста гэтая даліна сімвалізавала будучае пекла, куды будуць адпраўлены безбожнікі і грэшнікі на вечнае пакутаванне. Хрыстос сказаў, што калі нешта ў жыцці спакушае нас грахом, які накіроўвае нас у пекла, лепей развітацца з ім і гэтым чынам пазбегнуць таго месца вечнай пакуты. Паводле ягоных словаў, калі спакушае цябе рука твая, адатні яе, лепш табе знявечанаму ўвайсці ў жыццё, чым з дзвюма рукамі ісці ў гіену, у вагонь непагасны, дзе чарвяк іхні не памірае і вагонь не гасне. Калі вока твое цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным вокам увайсці ў царства Божыя, чым з двума вачмі быць укінутым у гіену вогненую, дзе чарвяк іхні не памірае і вагонь не гасне. У паняцці габрэйскага народа гіена стала тым месцам пакарання, дзе трымаюцца душы грэшных памерлых і чакаюць будучага вялікага Божага суду. Біблія вучыць, што ў будучым Бог уваскрэсіць усіх памерлых, і кожны пройдзе суд і будзе адпраўлены ў сваё адпаведнае месца. Куды ён пойдзе, вось гэта будзе вырашана на падставе зробленага ім у зямным жыцці. Прароку Даніілу было сказана: «Многія, якія спяць у пылі зямлі, прачнуцца, адны на жыццё вечнае, другія на вечнае паганьбенне і пасарамленне. І разумныя будуць зяць, як свяцілы на цвердзі, а тыя, што павярнулі людзей да праўды, як зоркі вавекі назаўсёды». Ісус Хрыстос таксама вучыў, што адбудзецца агульнае ўваскрэшэнне памерлых, і добрыя атрымаюць шчаслівае вечнае жыццё, іншыя пойдуць на вечныя пакуты. Настае час, калі ўсе, хто ў магілах, пачуюць голас Сына Божага, і выйдуць тыя, што тварылі дабро на ўваскрэшэнне жыцця, а што ліха чынілі на ўваскрэшэнне асуды. У апошняй кнізе адкрыццё згадваецца апошні вялікі суд Божый, калі Бог вызначыць, хто атрымае вечнае жыццё, а хто вечную кару. І ўгледзеў я вялікі белы трон, і таго, хто сядзеў на ім, ад аблічча якога ўцякала неба і зямля, і не знайшлося і месца. І ўгледзеў я мёртвых, малых і вялікіх, якія стаялі перад Богам, і кнігі разгорнутыя былі, і іншая кніга разгорнутая, якая ёсць кніга жыцця. І суджаны былі мёртвыя згодна з напісаным у кнігах, паводле ўчынкаў сваіх. Тады адало мора мёртвых, што былі ў ім, і смець і пекла далі мёртвых, якія былі ў іх. І суджаны быў кожны паводле ўчынкаў сваіх, і смець і пекла ўкінуты ў возера вогненае. Гэта смець другая. І хто не быў запісаны ў кнізе жыцця, той быў укінуты ў возера вогненае. Возера вогненае. Вось гэта станецца канчатковым пеклам, куды будуць адпраўлены душы непаслухмяных Богу людзей, сатана ягоныя падначаленыя. Гэтыя падзеі яшчэ наперадзе, і былі запісаны Божымі прарокамі дзеля таго, каб загадзя папярэдзіць і перасцерагчы нас ад будучай небяспекі асуды на вечную пакуту. У канцы кнігі «Адкрыццё» аўтару было сказана, што перасцярога выказваецца Богам, і мы павінны прыняць яе за ягоную праўду. І сказаў мне: «Гэтыя словы слушныя і праўдзівыя». И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим тое, что мае быть неузабаве. Вось приду неузабаве. Добрашчасны той, кто трымается слова пророцтва книги этой. Сам выраз в озеро вогненное, погрожая своей жудостью, бустанется местом вечное покутывание. Памятайма, что было сказано про богача. И он был в пекле, уже в покутах. І папрасіў Абрагама паслаць Лазара, каб той умачыў канец пальца свайго ў ваду і ахаладзіў яго на язык, бо багач мучыўся ў полымі, але выканаць ягонае жаданне было запозна і немагчыма. Христос сказаў, што ў гіене вагонь не гасне, што значыць, полымі гарыць, жывая асоба гэта адчувае, пакутуе, але не знішчаецца. У кнізе «Адкрыццё» мы заўважаем падобныя мучэнні ад полымя, якое не спальвае пакутніка. Хто пакланяецца зверу і вобразу ягонаму, слугам сатаны, і прымае кляймо на лоб свой або на руку сваю, той піцьме віно лютасці Божай, віно цэльнае, прыгатаванае ў чары гневу ягонага, і будзе мучаны ў вагні і сэрцы перад святымі анёламі і перад ягнём. І дым цярпення ў іхніх будзе ўзыходзіць ва векі вечныя, і не мець муць спакою ні ў дзень, ні ў начы тыя, што пакланяецца зверу і вобразу ягонаму і прымаюць кляймо імя ягонага. Заўважма, згодна з гэтымі словамі, дым полымя, што мучыць асуджанага, будзе падымацца ва векі вечныя. У прычы пра авечак і казлоў гэтая самая думка паўтараецца збавіцелем Христом. Пойдуць гэтыя на пакуты вечныя, а праведнікі ў жыццё вечнае. І адно, і другое вечнае. Можа, ты, паважаны слухач, вяртаешся да пытання: а ці ж Біблія не кажа, што Бог ёсць любоў? Што гэта за любоў, калі ён пасылае людзей на вечныя пакуты? На гэта я магу даць толькі адзін адказ. Бог ёсць усемагутны Бог. Ён творца ўсяго існага, у тым ліку кожнага з нас паасобку. Хто я такі, каб казаць яму, што не так ён робіць? Ці мне дадзена права загадваць, што і як яму рабіць? Наўрад. Усё, што мы перагледзелі, узята з Біблії, і кожны з нас мусіць прыйсці да сваёй уласнай высновы, ці напісанае ў ёй правдзівае або лжывае. Што да мяне? Лічу, што ўсё напісанае ў Біблії прыйшло ад Бога, таму і праўдзівае, што значыць, верую прымае ўсё гэта за ягоную праўду. Не ведаю, як ты рэагуеш на такое тлумачэнне, але што да мяне, яно падахвочвае мяне лічыцца з Богам ды імкнуцца выконваць ягоную волю, пакуль я тут на зямлі. Спадзяюся, што і ты, слухач, таксама стараешся жыць паводле ягонага слова і волі. У кнізе «Дарога да пекла» аўтар Дэвід Паўсон піша, цытую: «Людзі трапляюць у пекла з тае прычыны, што тое заслужылі. Уся Біблія цвердзіць, што людзі нясуць адказнасць за свае паводзіны, таму і адказныя перад Богам. Калі б не так, дзень асуды быў бы фарсам». Канец цытаты. Паважаны слухач, Бог дае кожнаму з нас асноўны выбар: жыць паводле ягонага слова або жыць па-свойму, што значыць эгаістычна. У нашым свеце мы заўважаем немала несправядлівасцяў. Бог, відаць, дазваляе грашнікам рабіць свае справы, але прыйдзе час, калі ён спыніць такіх. У сапраўднасці кожны з нас калісьці ў сваім жыцці зрашыў і час ад часу грэшыць, і Бог усё гэта заўважае. Гэта не значыць, што мы толькі і грэшым. Многія стараюцца жыць праведна і рабіць іншым людзям дабро. Бог і гэта заўважае. Мы часта пытаемся, чаму Бог дапускае некаторым рабіць усялякія злыя рэчы і іх быццам бы не карае. Відаць, ён мае свае прычыны, якія нам невядомыя, але ягонае слова ўпэўнівае нас, што час пакарання злачынцаў яшчэ наперадзе. Нават калі злачынец памірае без кары, гэта не значыць, што на гэтым усё закончылася для яго. Як мы ўбачылі ў зачытаных намі месцах Біблії, гадзіна асуды і пакарання яшчэ наперадзе. Наперадзе і гадзіна ўзнагароды тым людзям, якія ўверавалі ў Хрыста і слухаліся яго. Маё жаданне, каб кожны з нас выбраў Божы шлях, шлях паслухмянасці яму, і ў свой час атрымаў ягоную ўзнагароду, шчаслівае вечнае жыццё ў ягонай прысутнасці. Памятайма, што выбар за намі. Які шлях ты, шаноўны слухач, выбіраеш?